și exploatate În 1783, dar nu numai atunci, și în 1750, în contextul unei rivalități confesionale de către oameni care, paradoxal, dar am pus în semnul întrebării, se întâlnesc uneori în spirit și în literă, deși reprezintă culte diferite. Lucrarea lui Maxim Peloponezian este tipărită într-un moment de vârf în activitatea misionarilor catolici în Țările Transilvaniei, favorizată de tratatul de la Vlad, în 1687. Și, prin urmare, într-un moment de susținută contracarare din partea fărturarilor ecleziastici ortodoși, greci și români, sprijiniți de curțile din Iași și București, și care profitau de strânsele legături ale românilor transilvaneni cu mitropolia Țării Românești și cea a Moldovei. În spiritul celor afirmate mai sus, al necesității, adică înscriirii preoților ortodoși din Transilvania și prin ei a credincioșilor, se înțelege a fi mai utilă o traducere a cărții în limba română, ceea ce face ca relativ repede aceasta să se și realizeze în versiunea lui Antimidirian. Cartea din 1690-1699 se ocupă în amănunt de numai una din marile divergențe de doctrină între cele două biserici istorice, primatul papal, pe parcursul primelor 35 de capitole, ce reprezintă tot atâtea discursuri persoasive, ale căror teme individuale sunt atent și lămurit rezumate în titluri, precum aproape toate, n-am să dau un exemplu. Desigur, cartea nu este prima lucrare polemic-ortodoxă din spațiul românesc, dar într-o măsură mult mai mare decât altele, ea prezintă în românește un model de persoasiune complex, cu argumente, procedee și figuri retorice ce se subsumează celor trei strategii retorice fundamentale. O analiză amănunțită din punct de vedere retoric a acestei cărți este deocamdată un deziderat, cu atât mai mult cu cât constantele stilistice ale cărții ar putea înlesni înțelegerea asupra surselor competenței retorice ale Antimidirianului, predicatul de mai târziu, dar doar traducătorul de acum. Înainte de a ne referi la acest aspect, mi se pare important să precizăm că lucrarea, prin strict conținutul său, nu face aluzie la un moment anume din istoria Bisericii, altul decât cel lipit la Marea Schismă. Am putea spune, deci, că textul lui Maxim face parte din acelea valabile în eternitate ca exegezilor sfinților din primele veacuri ale creștinismului, intrate în conștiința bisericilor din Kazan. Predoclovia este adaosul ce apropie mesajul cărții de un context mai selectiv în privința receptorilor, însă nu individualizator, nu încă individualizator. Este vorba de ortodoxul confruntat cu agresiunea catolicismului, dar nu și cazul particular al ortodoxului transilvanian pus în fața unei opțiuni, ci este limpede de acest lucru din predoclovia lui Josif. Nu este nicio îndoială însă că demersul traducerii și tipăririi lucrării s-a realizat pentru credinciosul ortodox din Transilvania. Volumele ajungând peste munți în urma cererilor venite probabil de acolo. Ne bazăm afirmația pe dovezi indirecte, prima fiind adusă de identitatea și apartenența geografică a posesorilor care au lăsat însemnări pe exemplarele ce au supraviețuit. De bustori din Brașov, din Plaj, deci ei Brașovului. A doua dovadă este sugerată de mesajele ce continuă să anime drumul dintre bisericile ortodoxe din Transilvania și mitropolia Țării Românești în deceniile de după semnarea actului uniației de către Atanasie Anghel al Transilvaniei și de după nașterea greco-catolicismului, către mitropolitul Teodosie, dar mai ales către urmașul acestea, Antimidirianul, ale cărui răspunsuri caută să fie favorabile insistentelor cerului. Există mai multe scrisori de acest. Din însemnările de pe două exemplare, deducem că lucrarea tradusă de Antimidirianul a stârnit o oarecare tulburare în mijlocul deja agitatei vieții a Bisericii Române din Transilvania. Este dificil și ne ferim a spune însă în ce măsură conținutul ei a contribuit efectiv în preajma uniației și în anii imediat următor realizării ei la îngreunarea acestui demers și la rezistența credincioșilor ortodoxi în cultul tradițional, mai ales că din punctul de vedere al maselor de credincioși nimic nu părea să fi schimbat, iar clerul aștepta aplicarea promisiunilor de reparație și îmbunătățirea statutului social al lor și al poporului pe care îl reprezenta. Mărturiile pe care le-am pomenit datează doar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și chiar de la începutul celui următor. Mai sigur este așadar că această carte a influențat gândirea transilvaniană din secolul al XVIII-lea sau măcar ar fi avut șansa să o facă, întărind concepția despre biserica una dintre marii arterii ai Iacului, mai ales după ce au apărut nemulțumiri din partea unei facțiuni a clerului greco-catolic, pe mai multe planuri, față de politica bisericească a clerului superior, impusă de undeva din afara intereselor naționale, când deci se produce o criză în sânul noii confesiuni. Prima carte a lui Petru Maior, din 1783, lucrarea lui Petru Maior nu este una teologică și nu este una împotriva catolicismului ori a uniației, în sensul împotrivirii din principiu față de Biserica Apostolei. În schimb, este una politică scrisă împotriva abuzurilor papalii frății și care acuză îngemânarea dintre politica de stat și politica religioasă. Problemele mari dezbătute de Petru Maior în Tocanon sunt respingerea primatului papal, a infailibilității papei și afirmarea acesteia pentru sobor. 2. Raportul dintre puterea laică și cea ecleziastică, susținându-se necesitatea disocierii acestora în planul vieții statale. Și 3. Opțiunea pentru libertate spirituală. Implicația politică a pledoariei lui Petru Maior este evidentă. Păstrarea identității naționale a românilor în cadrul unei tradiții de manifestare religioasă ce, și pun ghilimele, riscând ce s-a nimerit a fi pentru ei ortodoxă, chiar dacă este acceptabilă o umire fără latinizații, adică fără intervenții în ritul vechi. Pro-ortodoxismul lui Petru Maior trebuie înțeles sub raport dogmatic ca ortodoxism anteschismatic. Altminteri este unul de circunstanță, dar în cel mai bun sens al cuvântului. Cartea din 1783, deci a lui Petru Maior, se apropie de cea din 1699, în cuprinsul celor mai multe din capitolele primei părți, despre împărția bisericii, și în întreaga parte a doua, despre năsmântnicia bisericii, titluri în care este discutată prima din cele trei teme majore ale cărții, deci primatul papal și problema infailibilității. Am pus pe două coloane toate titlurile capitolelor și din această poziționare se vede clar că Petru Maior urmează o structură pe care o putem găsi și în cartea lui Maxim Peloponezian, tradusă de Antim Virian. Structura foarte asemănătoare a celor două lucrări, până la un punct, impus de natura și scopul particular ale cărții din secolul al XVIII-lea, ale cărții lui Petru Maior, precum și mai ales dezvoltarea unui punct de vedere bazat pe argumentul autorității scrierilor patristice, transferul de prestigiu, al de refundia, strategie demonstrativă și persuasivă evidentă în ambele lucrări, ne-ar putea grăbi să afirmăm că teologul unit Petru Maior a urmat îndeaproape modelul cărții lui Maxim Peloponezian. Ne temem însă că am dat acesteia din urmă o parte ce nu-i se cuvine. Lucrarea lui Maxim Peloponezian însă și este construită după un tipic al scrierilor polemice ortodoxe, ce atacă aceleași puncte litigioase evanghelice cu aceleași argumente biblice și patristice. Un argument în acest sens îl constituie, în afară unor mai profunde și mai cronofage investigații, forma și conținutul cărții lui Mietra Vasila, arhiepiscop al Tesalonicului între 1361 și 1363, utilizate la realizarea unui tom polemic slavon din secolul al XVII-lea împotriva rutenilor uniți din Polonia, cu titlul românesc, Carte sau Lumină cu dreapte dovedire pentru Babilonul cel tăinuit care este la Lemberg. Foarte mare asemănare dintre titluri a cauzat în câteva studii de bibliologie românească confuzii. Am citit câteva lucrări în care cele două cărți erau considerate a fi una și aceeași. Așadar, la prima vedere, este posibil ca ambele lucrări să fie urmat independent un model canonic. Nu este necesar ca ele să se fie întâlnit în literă ca să coincidă în stil. Da. Carte și Lumină din 1699, printr-unul din exemplare, cel pe care cineva mânios scria cândva minciuni mincinoase, Maxim Peloponezianul, măgarul, ereticul, s-a aflat într-o perioadă în secolul politic al XVIII-lea la Blaj. Aici s-a putut număra printre cărțile citite de Petru Maior. citite și utilizate. Pentru că în titlul 1, capitolul 9, în care este combătută ideea primatului papal inspirat de Ioan 21, versetele 15-17, vă aduc aminte, este vorba de episodul de după lepădarea lui Petru, când Iisus îl întreabă de trei ori, îi mărturisește mai mult decât aceștia, Petru răspunde de fiecare dată afirmativ și Iisus îi dă câte o nouă, aceeași însărcinare, dar spre un climax. E bine, în acest capitol, Petru Maior îl citează explicit pe Maxim Filofonizianul din versiunea Antimidiano, capitolul al 17-lea, în textul original, pagina 32, recăjire. Citatul este destul de lung și am să reproduc destul de mult din el, mai ales pentru că doresc să semnalez și o mică eroare de editare. Dar în ce chip să păstorească Petru, se deschide o paranteză, zice Maxim Peloponezianul, pentru începătoria papii, capitolul 17. Se închide paranteza, se pune punct. Și apoi urmează în ediția Ericianu, ghilimelele care marchează citatul din Antimidiano. Prepăstorii care și ei acestași lucru au luat de la Domnul să păstorească toată lumea. Punct. Nu zic cuvintele Domnului, paște prepăstori, ci pre miei și pre oi, iar apostolii nu sunt nici miei, nici oi. Iar poate că veți zice, dar cum nu sunt apostolii miei și oi, când Hristos le zice, iată, eu vă primesc spre voi ca pe niște oi, pe mijlocul iubilor, etc., etc. Observăm, deci, o eroare în editarea textului Petru Maior, dar care conduce la neînțelegerea textului și la mirare în privința logicii constructului. Citatul începe chiar de la primul cuvânt și nu după acea paranteză introdusă de către editorul Ericianu, ci începe chiar de la primul cuvânt al aliniatului, nu după paranteză, și este întrerupt de trimiterea bibliografică în text al lui Petru Maior. Continuă apoi cu ceea ce ar trebui să fie notat cu literă mică, constituindu-se în plan retoric în acest segment într-un epiflexis, întrebarea este formulată nu atât pentru a solicita un răspuns, cât pentru a i se reproșa celuilalt eroarea de gândire. Exactitatea citatului se poate demonstra foarte ușor, dar firește stipul cu segmentul în alfabetul iridic din textul lui Antimidiano este într-o altă poșetă. Nicăieri, în altă parte, Petru Maior nu mai face referire la cartea sau la numele lui Maxim din Peloponez, ci nici nu preia alte fragmente extinse din Carte și Lumina 1699, deși, cum am mai spus, urmează firul argumentației existente și la acesta. De capitolul în care ne aflăm, de exemplu, corelând întreita întrebare, însărcinare către Petru, când cu întreita lepădare acestuia față de Iisus, Maior preferă să citeze imediat amplu din Chirila Alexandriei, înainte să rezume ideea la scopul restaurator al întrebărilor în cascadă, prin aluzia la un fragment din Minei, exact punctul în care ajunge și Maxim Peloponezian în discursul său, dar Petru Maior îl ignoră. Petru Maior pare preocupat să-și diversifice sursele, deși conținutul de idei este același și la un comentator și la altul. Nu se situează deloc pe poziția autorului unei lucrări de pe la 1750, scrisă, care replică la Floarea Adevărului, o lucrare a teologilor Bernet, în care cartea lui Maxim Peloponezian este lucrare de bază. Petru Maior este grăbit să informeze, de altfel partea teologică a operei sale este de importanță secundară. În plus, se cunoștea probabil prea bine argumentele ce s-ar fi putut aduce pro și contra uniației. Sau pro și contra celor punctului aceluia din discuțiile de la Florența, ci să convingă prin transfer de autoritate multiplă. Mărturisim că cele constatate, prin lectura paralelă a celor două texte, contravin într-o oarecare măsură așteptărilor noastre inițiale. Cartea lui Maxim Peloponezianul, în versiunea realizată de traducătorul Antimidiano, reprezintă un izvor serios, așa după cum spune I. Matei într-un articol din 1938, izvor serios al scrierii Petru Maior, numai în privința temeiniciei punctului de vedere susținut de teologul ortodox, la care aderă cel unit, aproape două secole mai târziu. Dar este doar una din sursele ce întăresc o convingere credită deja. Nu ne dezamăgit sau să spun, mi-a înșelat așteptările, dar nu m-am supărat prea tare, pentru că aceste surprize au rolul lor foarte bine, foarte bine dat lor de câte cineva, în acela de a te smeri și de a te obliga să cauți mai departe. Mulțumesc.